ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय उद्गीत ब्राह्मण, तृतीय जो उद्गीत ब्राह्मण उसके द्वादश मंत्र के भाष्य टीका के ऊपर विचार चल रहा है। मंत्र में कहा था सवै वाचम एव प्रथमम प्रथमाम अत्यवहत्, उस प्राण ने सबसे पहले वाणी को, ये प्रथमा है वाणी माने बोलने के काम में प्रथम है, प्रधान है, प्रथमा माने प्रधान, प्रधान जो वाणी है उद्गीत कर्म में वाणी प्रधान है, उसको अत्यवहत मृत्यु से छुड़ाया, उसको मृत्यु से छुड़ा दिया। यदा मृत्युम अत्यमुच्चता, जब वाणी ने जब मृत्यु को छोड़ दिया, जब अतिक्रमण किया, तब सो अग्नि अभवत, वो वाणी जो है अग्नि रूप हो गई। पहले भी अग्नि ही थी वो, किंतु आसक्ति रूपी मृत्यु के कारण इंद्रिय रूप में आ गए थे, और फिर वो पाप चला गया, मृत्यु चला गया, प्राण के द्वारा हटा दिया गया, तो वो अग्नि रूप में चली गई। कहा सो अयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दिप्यते, कहा ये जो अग्नि है मृत्युम अतिक्रांतो, अग्नि जो मृत्यु को जो अतिक्रम कर गया, जो अग्नि वो अग्नि परस्तात् दीप्यते अहिजा अग्नि परेण दीप्यते परस्तात् दीप्यते, माने प्रकाशित हो रहा है ऐसा बोला। तो टीका में कहा था सामान्य उत्तम अर्थम विशेषण प्रबंध है, सामान्य रूप से कहा था पूर्व कंडिका में सावाय सा देवता एतासाम देवतानाम पापमानं मृत्युम अपत्य अथ एना मृत्युम अत्यवहति, सामान्य रूप से कहा था एकादश मंत्र में, उसको विशेष रूप से बताते हैं, माने वह सभी इंद्रियों को लेकर के कहा था पहले सामान्य, अब एक एक इंद्रियों के बारे में विशेष बोलते हैं, ये बोलना है। सामान्य ने उत्तम अर्थम विशेषण प्रपंच यदि कहा, आठ की टिप्पणी में यही कहा था, पूर्व वाक्य नैव भागादिनाम अग्नियादिभाव से उक्तत्वात्, माने एकादश कंडिका में ही भागादि इंद्रियों को अग्नियादिभाव बता दिया सामान्य रूप से, तो फिर उत्तर वाक्य वही अर्थम आगे के जो वाक्य हैं माने द्वादश आदि जो मंत्र हैं व्यर्थ हैं, ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं। अर्थभेदात मैवम, वह सामान्य रूप से कहा था, विशेष रूप से कहा अर्थभेद है, यही उत्तर दे रहे हैं, अर्थभेदात मैवम इत्या सामान्य, पहले सामान्य रूप से बताया हुआ था, अब विशेष रूप से बताया अर्थभेद है, इसलिए व्यर्थ नहीं है। कहा बागादेवता मृत्युम पापमानम अत्यत्य अग्नियादिभावम प्राण प्रापयति, बागादि देवताओं को द्वितीय का बहुवचन है, मृत्युम पापमानम अतित्य, बागादि देवताओं को पाप रूपी मृत्यु से अतिक्रम करवा करके अग्नियादिभावम प्राण प्रापयति स्म, अग्नियादिभाव को प्राण ने प्राप्त करवाया इति सामान्य न पूर्व कंडिका में सामान्य रूप से बताया था, सामान्य अतासाम देवभाव से उक्तत्व, सामान्य रूप से उनको देवता भाव कहा पूर्व कंडिका में, एकादश कंडिका में सामान्य बताया, वहां विशेष इंद्रियों का नाम नहीं लिया, सभी के लिए सामान्य बताया, एतासाम देवता नाम इत्यादि करके सामान्य बता दिया था। अच्छा, और वाचो अग्नित्वम प्राणस्य वायुत्वम इत्यादि विशेषण विशिष्ट देवता रूपता अनंतर ग्रंथेन निर्देश, वाणी को अग्नि बनाना, अग्नित्व प्राप्त करवाना, प्राण को वायुत्व प्राप्त करना इत्यादि आगे के मंत्रों से सिद्ध करते हैं, इसलिए वहां सामान्य था विशेष था, विशेष है इसलिए अर्थभेद है, वही पूर्वोक्त कंडिका का ही उत्तर नहीं है, भिन्न है ये बताया। ठीक है, सवई भाष्य में कहा सवई बाच अमेप प्रथम प्रथमाम अत्यवहत, सवई स माने क्या है वो प्राण, जो शब्द से प्राण को लेना है शिक्षित करते, वही माने प्रसिद्ध है, ये सवई वाचम एव प्रथमाम अत्यवाद मंत्र का प्रतीक आई है, आगे व्याख्या है स प्राण, स माने कौन प्राण, स प्राण वाचम एव वाणी को ही प्रथमाम माने प्रधानाम मुख्य है, उद्गित कर्म में मुख्य है वाणी इत्यादि कहा। ठीक है, हम कहते हैं कथम वाच प्राथम्यम, वाणी की में प्रधानता कैसे, प्राथम्य कैसे, प्रथमाम क्यों बोला वाणी को, तब कहते हैं भाष्य में कहा उद्गित कर्मणि इतर कर्ण अपेक्षया साधगत महत्व प्राधान्यम तस्या, तस्या माने वाच उस वाणी को, षष्ठी है तस्या उस वाणी का, वाणी को वाणी में उद्गित कर्मणि, उद्गित कर्म में उद्गान कर्म करना है ना, उद्गान कर्म में इतर कर्ण अपेक्षा अन्य कारणों की अपेक्षा से, अन्य कारण स्त्रोत्रादि जो है इनकी अपेक्षा अन्य इंद्रियों की अपेक्षा कर्ण माने इंद्रिया अन्य कर्म की अपेक्षा से साधकतमत्वम उद्गित कर्म में साधकतम है कौन वाणी बाक इसलिए प्राधान्य है तस्या प्राधान्य इसलिए वाणी में प्राधान्य है प्राथम में माने प्राधान्य ये कहा टिप्पणी तो हो गई थी कल पढ़ लिया था टीका से देखें कथम वाच प्राथम हो गया आगे टीका बाचो मृत्यु अतिक्रांताया रूपम प्रश्नपूर्वकम प्रदर्शित वाणी के जो मृत्यु को अतिक्रम किया हुआ स्वरूप है माने पापमा आसंग रूपी जो मृत्यु को अतिक्रम करने पर क्या स्वरूप वाणी का होता है कैसा स्वरूप पहले तो इंद्रिय रूप में थे अब किस रूप में होना है बाचो मृत्यु अतिक्रांताया रूपम मृत्यु माने आसंग रूपी मृत्यु है विषय आसक्ति रूपी जो मृत्यु है उसके अतिक्रांत हो गई मृत्यु रूप पाप को जिसने अतिक्रमण कर दिया ऐसा जो वाणी का स्वरूप प्रश्नपूर्वकम प्रदर्शित प्रश्नपूर्वक या प्रश्न पूर्वक दिखाते हैं वाणी का स्वरूप दिखाते हैं मृत्यु को अतिक्रमण करने के बाद में कैसा स्वरूप वाणी का होता है वो दिखाते हैं या तस्या इत्यादि कहा तस्या मृत्युम अतित्य उढ़ाया किम रूपम इति उच्यते ये प्रश्न था उस वाणी का मृत्यु को अतिक्रमण करवाने के बाद में प्राप्त मृत्यु को अतिक्रमण करके जो वहन किया है प्राण ने मृत्यु को वाणी को उसका क्या रूप है क्या स्वरूप हो गया मृत्यु को अतिक्रमण करने के बाद क्या स्वरूप होता है यह प्रश्न आया तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं टीका में पहले उच्चते से कहा सा बाघ यदा यस्मिन काले पापानम मृत्युम अत्यमुच्यता वो वाणी ने जिस काल में वाणी जिस काल में पाप रूप मृत्यु को अतिक्रमण किया अत्यमुच्यता माने अतित्य अमुच्यता अतिक्रमण करके मुक्त हो गई वाणी मोचिता स्वयमेव स्वयं मुक्त हो गई वाणी तदा सो अग्नि अभवत वो अग्नि हो गई वाणी अग्नि रूप हो गई कहा ठीक है हमें कहते हैं अग्नि अनग्नेर अग्नित्व तो विरोधम ध्वनि थे जो अनग्नि वाणी है वो अग्नि होना संभव नहीं ऐसे प्रश्न उठेगा तो उसको खंडन करते हैं अनग्नि नहीं थी वाणी अग्नि ही थी वो तो आसक्ति रूप के कारण से वहां बाक रूप में दिखाई पड़ रही थी यही बोलना चाहते हैं अनग्नेर अग्नित्व अनग्नेर अग्नित्व विरोधम ध्वनिते पूर्वादि बोलेगा कि अनग्नि का अग्नि होना विरोध होता है कितने सिद्धांत उसका खंडन करते हैं ध्वनिते माने खंडयति ऐसा है साबाक यही भाष्य का साबाक पूर्वम अपि अग्निरेव सति वो जो वाणी है ना पहले भी अग्नि ही थी अग्नि होती हुई माने मृत्यु अतिक्रमण करने के पहले भी वो अग्नि ही थी सती मृत्यु वियोग भी अग्निदेव अभवत मृत्यु वियोग होने पर भी अग्नि ही हो गई वो पहले भी अग्नि ही थी ऐसा है पूर्वमपि बाचो अग्नित्वे न अग्नित्वे ऐसा आगे नोपास्य न उपासना आलंब्यम ऐसा होगा अग्नित्वे न तृतीयांत बंद करना अग्नित्वे सप्तमी करना न अलग करना पूर्वमपि बाचो अग्नित्वे पूर्वादि बोलेगा पहले भी यदि मृत्यु को अतिक्रमण करने से भी पहले वाणी यदि अग्नि रूप में है तो पूर्वम अपि मृत्यु अतिक्रमण के पूर्व में भी वाणी यदि अग्नि रूप में है तो न उपासना लब्धम तद अग्नित्व फिर उपासना से प्राप्त नहीं अग्नित्व वो तो पहले से ही है ऐसी शंका आने पर कहते हैं ये तावान इत्यादि बोलेंगे दस की टिप्पणी तद अग्नित्व इति तस्या बाचो अग्नित्व तद अग्नित्व उस वाणी में अग्नित्व जो है ना पहले से ही है तो उपासना से लभ्य अग्नित्व क्या है वो कुछ नहीं आया पहले से वह है तो यह शंका आ गई ये कहना है तद अग्नित्व का प्रतीक देकर बोला टिप्पणी में तस्या बाचो अग्नित्व तद अग्नित्व इति विग्रह हम ऐसा विग्रह करने का है माने उस वाणी के जो अग्नित्व है तद अग्नित्व ऐसा अर्थ करना ये कहा ऐसा शंका हो गई कि पहले से यदि अग्नि है तो फिर उपासना से लभ्य अग्नित्व तो नहीं आ सकता शंका आने पर कहा एतावांस्त विशेष भाष्य में कहा हाँ इतना जरूर विशेषता है मृत्यु अतिक्रमण के पहले भी अग्नि अभी भी अग्नि है पूर्वम के अभी भी इतनी विशेषता है एतावांस्त विशेष इतना तो विशेषता है इतना विशेषता विशेष है क्या है मृत्यु वियोग है मृत्यु वियोग होने पर इतना विशेषता है वाणी में क्या है सो अयम अतिक्रांतो अग्नि जो जिस वाणी ने अग्नि किसको अतिक्रांत कर दिया मृत्यु को अतिक्रमण कर दिया जिस अग्नि ने वह अग्नि परेण मृत्यु परस्तात मृत्यु दिपते मृत्यु से पर दिखाई पड़ती है दूर होकर के प्रकाशित हो रही है माने मृत्यु को अतिक्रमण कर जाने पर मृत्यु से दूर हो जाती है पहले मृत्यु के साथ थी अब मृत्यु से दूर हो गई इतना फर्क है कहा दिपते कहा टीका में कहते उत्तम विशेषम विषद इस विशेषता को आगे विस्तार करते हैं प्राण मोक्षात मोक्ष से पहले मृत्यु मोक्ष से पहले मृत्यु के मुक्त होने से पहले जो वाणी थी मृत्यु प्रतिबद्ध हो, मृत्यु से प्रतिबद्ध थी वाणी। अध्यात्म बागात्मना, अध्यात्म बागादि रूप से दिखाई पड़ रही थी मृत्यु के संबंध होने से पहले। अभी न इदानिमिव, इस समय जैसे दीप्तिमान हो रही है ऐसा नहीं थी पहले। न इदानिमिव दीप्तिमान आसीत, जैसे इस समय में दीप्तिमान प्रकाशमान है बाग अग्नि रूप से, ऐसा नहीं थी पहले। क्यों? अग्नि उसे मृत्यु से दबी हुई थी, इतना विशेष है। इदानिम तो, और इस समय कैसा है कहते हैं, तो मृत्यु परेण दीप्यते मृत्यु वियोगात, मृत्यु से दूर दिखाई पड़ती है, मृत्यु का वियोग हो गया है आसंग रूपी मृत्यु दूर होने से, कहा। आगे मंत्र है, अथ प्राणम अत्यवहत यदा स यदा मृत्यु अत्यमुच्यत स वायुरभवत् सोयम वायु परेण मृत्यु अतिक्रांत पवते। अथ प्राणम अत्यवहत् स यदा मृत्यु अत्यमुच्यत स वायुरभवत् सोयम वायु परेण मृत्यु अतिक्रांत पवते। अथ अनंतर, माने बाघेन्द्रिय को मृत्यु से अतिक्रमण करके अग्निभाव प्राप्त कराने के अनंतर, प्राणम अत्यवहत, प्राण माने घ्राण, या इंद्रियों का प्रसंग है प्रकरण प्रमाण से, या प्राण शब्द का घ्राण, या प्राण तो उसको वहन करने वाला है, किंतु ये प्राणम दीप्तियांत है, इसको वहन किया माने घ्राण, प्राण शब्द से घ्राण लेना है। अतः माने वाणी को मुक्त कराने के बाद, अग्निभाव को प्राप्त कराने के पश्चात प्राणम अत्यभात, स माने मुख्य प्राण, मुख्य प्राण प्राणम अत्यभात, ऐसा मुख्य प्राण ने इसको वहन किया। तो स यदा मृत्युम अत्यमुच्यता, वो जो प्राण है घ्राण है, वो जब जिस काल में मृत्यु को अतिक्रमण कर गया, वो तो घ्राणेन्द्रिय जो मृत्यु को अतिक्रमण कर जाती है, तो कहा स वायु रभवत, स माने वो जो घ्राणेन्द्रिय है वायु हो गए, वो वायु हो गए, वायु रूप में था पहले भी, अभी भी वायु है, स्वयं वायु वही एक वायु है, कौन परेण मृत्यु अतिक्रांतो पवते, मृत्यु से अतिक्रमण होता हुआ मृत्यु से पर होकर के पवते माने पुनाति, पुण्य पवन धातु है उसे बनता है पवते, उभयपदी होता है पुण्य पवन धातु, तो मृत्यु को अतिक्रमण करके पवित्र होता है, ऐसा आया पवित्र करता है, यह अर्थ आया। एक नंबर टिप्पणी है, पूर्ववाक्या सवई इति अनुवर्तने, यही हम कहते पहले यहां सवई लाना, वही प्राण ने ये बोला, वही प्राण, यहां प्राण ने कर्ता नहीं है, पूर्ववाक्य से पूर्व मंत्र से सवई लाना, वही प्राण ने क्या किया, बाच में प्रथमा अत्यवहत था, अब यहां सवई प्राणम अत्यवहत, ऐसा अर्थ हो जाएगा, सवई ला ला करके जोड़ना पूर्वक कंडिका से, सवई पद लाना, वही प्राण ने क्या काम किया, अभी प्राण को माने घ्राण को वहन किया, मृत्यु से छुड़ाया, यह अर्थ है। एक अर्थ एक नंबर में पूर्व वाक्यात सवई इति अनुवर्तनीयम, यह माने अश्विन कंडिकायाम, अश्याम कंडिका, इस कंडिका में पूर्व वाक्य माने पूर्व कंडिका से सवई पद लाकर जोड़ना, क्यों यहां कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, यहां केवल कर्म दिखाई दे रहा है, घ्राण को मुक्त किया किसने किया, उसी ने किया, सवई वही मुख्य प्राण ने किया, पूर्व कंडिका से सवई पद यहां अनुवर्तन करना, यह बताया एक टिप्पणी में कहा। अच्छा भाष्य में कहते हैं तथा प्राणो घ्राणो वायुर अभवत, तथा प्राण माने घ्राण, प्राण का अर्थ घ्राण, वायुर अभवत, जब मृत्यु उसको अतिक्रमण करा दिया प्राण ने, तब वो वायु रूप में परिणत हो गया, पहले भी वायु ही था वो, किंतु बीच में आसक्ति के कारण घ्राण रूप में दिखाई पड़ता था, अब आसक्ति चली गई, मृत्यु चला गया, उसने हटा दिया, हटाने पर वायु रूप में परिणत हो गया, वायु रूप में दिखाई पड़ा, कहते वायु भगवत कहा, सतु पवते मृत्यु परेण अतिक्रांत, वो पवित्र करता है वायु, वायु ऐसी चीज है, दो चीज ऐसे पवित्र करने, अग्नि और वायु, कहीं भी गंदगी कुछ भी हो उड़ा करके वायु कहां उसको पहुंचा देते, शुद्ध कर देते हैं, पवन धातु है, ऐसी स्थिति है, तो पवते माने पवित्र करने वाला होता है, पवित्र करता है, इस पर अग्नि भी पवित्र करती है, कोई भी चीज हो भस्म बना करके पवित्र कर देना उसने, कोई भी चीज हो भस्म बना करके पवित्र करना है उसको, भस्म होने के बाद में अब वहां दुर्गंधी सुगंधी कुछ पता नहीं, जो भी हो भस्म बनाने का काम करना उसने, पवित्र करने वाले होते दोनों, भावी भी पवित्र करने वाले हैं। यहां गंदगी है, कुछ हवा चलने के बाद वो गंदगी कहां पहुंच जाएगी, यहां पवित्र हो जाएगा स्थान, वायु से भी स्थान पवित्र होता है, अग्नि से भी वस्तु पवित्र होता है, ऐसे हैं दोनों पवित्र करने वाले वस्तु हैं। जल से भी पवित्र होता है, स्नान आदि से पवित्र होता है, ये सब पंचभूत पवित्र के कारण है, पवित्रता के कारण है, ऐसे होते हैं। अच्छा ठीक है, तो नहीं है इसका ठीक है, नहीं है आगे मंत्र है। अथ चक्षुर अथ चक्षुर अत्यवहत तदेदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्यो अभवत् सोऽसावादित्य परेण मृत्युम अतिक्रांतस्तपति। अथ चक्षुरत्यवहत् तदेदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्यो अभवत् सोऽसावादित्य परेण मृत्युम अतिक्रांतस्तपति। सवई पद यहां भी लाना, तो द्वादश खंडिका से सवई पद यहां भी लाना है। अथ माने अनंतर, ग्रहण को मुक्त करने के अनंतर, जब बाघ को मुक्त कर दिया उसके बाद ग्रहण को मुक्त कर दिया पाप से, उसके बाद अथ माने अनंतर, अनंतर ही अर्थमात्र शब्द है। वो सवई लाना, वही प्राण ने क्या काम किया, वही प्राण मुख्य प्राण चक्षुर अत्यवहत, चक्षु इंद्रिय को मृत्यु से अतिक्रमण करवाया, चक्षु इंद्र को मृत्यु से छुटकारा करवा दिया। ठीक है, तद यदा, तद माने चक्षु, क्यों चक्षु शब्द नपुंसक है इसलिए तत् बोल रहे हैं, तत् माने चक्षु, वो चक्षु है क्योंकि चक्षु चक्षु से चक्षुंशी ऐसे रूप चलता है, नपुंसक है चक्षु शब्द। तो अथ चक्षुर अत्यवहत का, उसी प्राण ने चक्षु को मृत्यु से अतिक्रमण करवाया अनंत। तद माने चक्षु, यदा मृत्यु में अत्यमुच्चत, चक्षु ने जब मृत्यु को अतिक्रमण कर लिया आसक्ति रूप वृत्ति से पार हो गए जब, तब कहते हैं स माने वो चक्षु जो है आदित्य अभवत, आदित्य रूप दिखाई पड़ा, क्यों उसका अधिष्ठात्री देवता आदित्य है, आदित्य रूप दिखाई पड़ा। असौ आदित्य सो असौ आदित्य, वही वो आदित्य है परेण मृत्यु अतिक्रांत तपति, मृत्यु को अतिक्रमण करके उसके पर होकर के दूर होकर के तपाता है, सारा संसार को प्रकाश करता है, तपाता है। कहा भाष्य में तथा चक्षुर आदित्य अभवत सतु सतु तपति इत्यादि अर्थ गया। वो तथा माने उसी प्रकार जैसे ग्रहण को मुक्त कर दिया, बाघ को मुक्त कर दिया, उसके बाद चक्षु को भी मुक्त कर दिया, तथा चक्षुर आदित्य अभवत, जब पाप से मुक्त होने पर चक्षु आदित्य रूप में दिखाई पड़ा। सतु तपति, अब वो तपाने लग गया, वहां संसार को प्रकाश करने लग गया। ये कहा ठीक है, तो इसकी भी नहीं है। अथ श्रोत्रम अत्यवहत् तदेदा मृत्युम अत्यमुच्यत आदिशो अभवत् तायिमादिश परेण मृत्युम अतिक्रांतः। अथ श्रोत्रम अत्यवहत् तदेदा मृत्युम अत्यमुच्यत आदिशो अभवन् तायिमा दिशा परेण मृत्युमतिक्रांतः। सवई पद यहां लाना है, द्वादश खंडिका से सवई चलना है, सवई लाना, वही प्राण ने काम किया बोलना है, मुख्य प्राण ने क्या किया, अथवा माने अनंतर चक्षु के मुक्त कराने के अनंतर श्रोत्रम अत्यभवत, श्रोत्र को भी मृत्यु से अतिक्रमण करवाया। यही है तत् माने श्रोत्रम, वो जो श्रोत्र है नपुंसक है इसलिए तत् बोला, तत् माने श्रोत्रम। यदा मृत्युम अत्यमुच्यत, जब श्रोत्र ने मृत्यु को अतिक्रमण कर दिया, जब प्राण के माध्यम से मृत्यु ने मृत्यु का अतिक्रमण किया, श्रोत्र ने जब आसक्ति रूप मृत्यु से पार हो गया जब, तो ता दिशो अभवन, उस स्थिति में श्रोत्र जो है वो दिशा हो गए, दिशा दिशा दिशा अभवन है, वो अभवन है वहां पर आगे खर पर है, नस्सब छप पर है, नस्सब प्रशान लगा हुआ है, रू हो गया है, रू होने के बाद में अत्र अनुनाश को पूर्वशित हुआ, अनुनाश का तो पर्वसार प्रकरण है, संधि हल संधि में वही लगा है, अभवन है आगे ता है, ऐसा है संधि है वो अभवन आगे ता, ऐसी स्थिति है ता दिशो अभवन। अरे ता इमा दिशा, वो जो दिशाएं हैं माने श्रोत्र इंद्रिय दिशा रूप में हो गई, ऐसा हो जाने से परेण मृत्यु अतिक्रांत कहते हैं, मृत्यु से अतिक्रांत होकर के दूर हो गए, मृत्यु से दूर हो गए अब, यह अर्थ है इसके। कुछ नहीं, भाष्य थोड़ा सा है, तथा स्रोत्रम दिशो भवन इत्यादि कहा, उसी प्रकार स्रोत्र जो है दिशा हो गए, दिशा रूप दिखाई पड़ने लगे। दिशा माने प्राच्यादि विभाग है ना अवस्थित, दिशा क्या है, प्राची अवाची प्रतीची उदीची ऐसा नाम होता है इनका। पूर्व दिशा को प्राची बोलते हैं, दक्षिण को अवाची बोलते हैं, पश्चिम को प्रतीची बोलते हैं, उत्तर को उदीची बोलते हैं, ऐसा इस रूप से होते हैं ये। दिशा क्या है, दिशा तो कहा प्राच्यादि विभाग है ना अवस्थित, जो प्राच्यादि विभाग से प्राची आदि विभाग से व्यवस्थित है वही दिशाएं हैं, प्राची अवाची प्रतीची उदीची ऐसा नाम है, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं ना, पश्चिम को प्रतीची बोलते हैं, पूर्व को प्राची बोलते हैं, और इधर दक्षिण को अवाची बोलते हैं, उत्तर को उदीची बोलते हैं, ऐसा होता है दिशा। आगे मंत्र आगे है, अथ मनो अत्यवहत् तदेदा मृत्युमत्यमुच्यत स चंद्रमा अभवत् सो असौ चंद्र परेण मृत्युमतिक्रांतो भाति एवं हवा एनम एवं हवा हवा एनम एषा देवता मृत्युमति वहति य एवं वेद। अथ मनो अत्यवहत् तदेदा मृत्युमत्यमुच्यत सचंद्रमा अभवत् सोऽसौ चंद्र परेण मृत्युमतिक्रांतो भाति एवं हवा एनम एषा देवता मृत्युमति वहति य एवं वेद। अथ माने अनंतर, श्रोत्र के मुक्त कराने पश्चात, सो माने वो असौ चंद्र, अथ स मनो अत्यवहत, उसके बाद उस मुख्य प्राण वहां सवई ये पद को लाना, यहां भी वो मुख्य प्राण ने क्या किया, मन को मृत्यु से अतिक्रम कराया, अतिक्रम कराया। तद माने मन, यदा मृत्युम अत्यमुच्यता, मन ने जब मृत्यु को अतिक्रमण कर दिया प्राण के माध्यम से, तब स चंद्रमा अवत कहते हैं, वो चंद्रमा हो गया। चंद्रमा शब्द होता है सकारांत शब्द, सूर्य में चंद्रमा बना हुआ है, विसर्ग का होना था, आगे अकार है, भो भगो अगो पूर्वशी लग करके अवलोपसागर से लग गया, इसलिए असंधि नहीं है। चंद्रमा शब्द द्विवचन चंद्रमसऊ होता है, चंद्रमा चंद्रमसऊ चंद्रमस, चंद्रमा शब्द है, सकारांत है, अतो संतस्य चार आतो सूत्र से उपधा दीर्घ हो रखा है, और जो चंद्रमस का सकार था, शो का सकार तो हल्यादि लोप हो गया, और चंद्रमस का सकार को रू हो गया था, रू होने के बाद आगे अकार है, हस्परे अस्परे है, वो भगो अगो अपूर्व शिवशी लग गया, उसके बाद लोपसागर से लग गया, ऐसा समझना चाहिए। अथ मरो अत्यवहत का माने जब श्रोत्र को मृत्यु से पार करवाने के पश्चात मन को भी मृत्यु से पार करवाया मुख्य प्राण में, तद माने उस जो मन है, मन शब्द भी सकारांत होता है, तो तद माने मन, यदा मृत्यु अत्यमुच्यता, जब मृत्यु को अतिक्रमण कर दिया उसने, तब स चंद्रमा अभवत, वो जो मन जो है चंद्रमा रूप में परिणत हो गया, चंद्रमा के रूप में दिखाई देते, उसके अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा है। सो असौ चंद्र, वही जो चंद्र है वह परेण मृत्यु अतिक्रांतो भाति ही, मृत्यु से अतिक्रमण होने पर उसके पर होकर के दिखता, पर मृत्यु के साथ समीपित पर होकर के दिखता है, परेण तृतीयांत नहीं है, ये न प्रत्यांत है, परस्तात पर होकर के वास, दूर होकर के वास्ता है, या है मृत्यु से दूर होकर के, या ये न प्रत्यय होता है, ये न अन्य तरह श्याम अधूरे पंचम्या ऐसा सूत्र है, ये न हो जाता विकल्प से, ये न प्रत्यय है, पर शब्द से एनप लगा करके परेणा बनाया है, ये पर शब्द का तृतीय परेणा नहीं है, प्रथमांत है। एवं हवा, हवई एनम एषा देवता मृत्युम अधिवहति, इसी प्रकार जिस प्रकार इंद्रियों की, इस प्राण ने इंद्रियों के पाप उसे मुक्त कराया, इंद्रियों को मुक्त कराया, इसी प्रकार यजमान को भी मुक्त कराता है, वर्तमान जो यजमान है इसको भी। एवं हवई एनम, एनम माने यजमानम, जो वर्तमान यजमान है इसको भी। ऐसा देवता, ये जो देव प्राण देवता है, ये देवता, ये जो प्राण देवता है वह मृत्यु में अतिवाहती, मृत्यु को अतिक्रमण करता है, करवाता है, इसका भी यजमान को भी मृत्यु से पार करेगा। यह एवं वेदा, ऐसा जो उपासना करता है, यह अर्थ है। यह एवं वेदा है ना, वेद में एक नंबर टिप्पणी दिया, अग्नियादि आत्मक बागादि विशिष्टम प्राणम आत्मत्वेन वेदः। अग्नियादि स्वरूप जो बागादि है ना, तद बागादि विशिष्ट प्राण को आत्मरूप से जानता है, जो अपना स्वरूप से जानता है, मैं बागादि से अभिन्न मुख्य प्राण हूं, इस रूप से जो उपासना करता है, बागादि से अभिन्न जो मुख्य प्राण, वही मुख्य प्राण मैं हूं, ऐसा जो उपासना करता है, प्राणो अहम अस्मि, ऐसा जो मैं प्राण हूं इति उपासते इत्यर्थ, ऐसे उपासना करने वाले को मृत्यु से पार करवाता है वो प्राण, ये कहा। यही है यहां। अच्छा आगे मनश्चंद्रमा इत्यादि ठीक है। पहले मनश्चंद्रमा भाती, ये तो उस मूल का ही है, मूल का उत्तरण दिया। ठीक है, हम कहते हैं बागादि नाम अग्नियादि देवतात्व प्राप्त हो उपासक से किम आयातम, उपासक से किम आयात, बागादि इंद्रियों को देवतात्व, देवता भाव के प्राप्त हो गए बागादि इंद्रिया, बाघ चक्षु, बाघ घ्राण चक्षु श्रोत्र मन, ये पांच को बोल दिया, देवता भाव को प्राप्त हो गए कहा। अन्य इंद्रिया उपलक्षण है, सब इंद्रियों को मुक्त कराया, यह अर्थ है। तो बागादी नाम अग्नियादि देवतात्व प्राप्त हो, बागादी इंद्रियों को अग्नियादि देवता स्वरूप प्राप्त होने पर उपासक से क्या, उपासक को क्या मिला, वो तो बागादी इंद्रिया मुक्त हो गए पाप से, उपासक को क्या मिला, प्राण उपासना करने वालों को क्या मिला, उसको तो कुछ नहीं मिला, वो तो बागादी इंद्रिया मुक्त हो गए पाप से, इसको क्या मिला, ये प्रश्न है। अग्नियादि बागादि नाम अग्नियादि देवतात्व प्राप्त हो, बागादियों को अग्नियादि देवता स्वरूप प्राप्त होने पर उपासक से किम आया, तुम उपासक को क्या आया, क्या मिला, ये प्रश्न आया। तो कहते हैं नहीं तदेव तस्य फलम, पूर्वादि बोलता है वही उसका फल नहीं है, बागादि इंद्रियों का मुक्त होना ही यजमान का फल तो नहीं है, ये यजमान तो ऐसे रह गया, अभी बागादि इंद्रियों को मुक्त कर दिया प्राण ने पाप से, यजमान को क्या फल मिला, वही बागादि को जो फल मिला वही यजमान का फल तो होता नहीं, ये पूर्वादि कह रहा है। नहीं तदेव तस्य फलम, तदेव माने वही बागादि इंद्रियों को मुक्त होना ही, तस्य फलम माने प्राण से फलम ना, ये प्राण का फल नहीं है, ये यजमान का फल नहीं है, ये शंका होने पर उत्तर देते हैं यथा, भाष्य में कहा यथा पूर्व यजमानम बागादि अग्नियादि भावेन मृत्यु अत्यभत, जैसे पहले वाला यजमान को, पूर्व यजमान था जो, वह बागादि अग्नियादि भावेन मृत्यु अत्यभत, बागादि को अग्नियादि भाव के द्वारा मृत्यु से अतिक्रम कराया, पूर्व यजमान को प्राण ने पूर्व मृत्यु से अतिक्रमण करवाया, एवं इसी प्रकार एनम वर्तमान में यजमान भी, आज जो प्राण उपासना कर रहा है यजमान, इसको भी अभी हवा ऐसा प्राण देवता, ये जो प्रसिद्ध प्राण देवता है वह मृत्यु में अतिवाहती, आज इस यजमान को भी मृत्यु से अतिवहन कराएगा, मृत्यु से पार कराएगा, जो बागादि अग्नियादि भाव है ना, एवं बागादि को अग्नियादि भाव के द्वारा ही इस यजमान को भी, माने यो बागादि पंचक विशिष्टम प्राणम वेद, जो बागादि पांच सहित, बागादि पांच सहित प्राण को जो जानता है, उस उपासना करता है, मैं प्राण हूं बागादि से अभिन्न प्राण हूं, इस रूप से उपासना करता है, उसको भी वो प्राण मृत्यु से पार कराता है, ये फल है कहा। टिप्पणियां है इधर, दो नंबर टिप्पणी थी बागादि इत्यादि, बागादि रूप यजमान उपाधि नाम, बागादि रूप जो है ना यजमान की उपाधियां है, ये उपाधि नाम देवभाव प्रापण द्वारा, बागादि जो यजमान की उपाधियां थी, उन उपाधियों को देवभाव प्राप्ति के द्वारा मृत्यु अतिक्रमैया, मृत्यु को अतिक्रम करवा करके, मृत्यु को अतिक्रमण करवा करके, क्रम उपाद अपेक्षा में धातु होता है, क्रम धातु से हित करेंगे तो क्रामी बनना चाहिए, किंतु वहां पर मित माना जाता है धातु, जानी क्रणसुरंजो अमंता से धातु अमंत है, क्रम धातु अमंत है, अम अंतिम है इसमें, तो मित माना जाएगा, मित माने मिताम हर्षो लग गया, क्रमी रह गया, क्रमी होने के बाद में त्वा करना, त्वा को लेप आदेश कर देना, ऐसी स्थिति है, क्यों अति उपसर्ग है, समासे नए प्रभुत्व लेप, लेप का यह है, तो क्रमी यह बनेगा, हेरिडिटी से ढीलो प्राप्त है, किंतु उसका बाधक सूत्र आता है कि अयामन तालवा यत्न जो ऐसा सूत्र है, तो यहाँ आम आदि प्रत्यय जो है माने आम आलू अंत ईशु इतने ये प्रत्यय तो है ही नहीं। उसके बाद आता है लेपी लघु पूर्वात, लेप पर रहते भी ऋ को आयादेश होता है, किंतु ऋ कैसा होना चाहिए, लघु पूर्वक होना चाहिए, ऋ के पूर्व में लघु वर्ण होना चाहिए। यहाँ क्रमी बना हुआ है, ऋ के पूर्व में अकार है, लघु अकार है, हर्षम लघु लघु अकार है, लिपि लघु पूर्वात सूत्र से वो यहाँ ऋ के जगह में अयादेश हुआ है। ऋ को अयादेश करने वाले दो सूत्र हैं, अयामन तालवा यत्नसु, ऋ रणिति का बाधक सूत्र दो हैं, और दूसरा होता है लिपि लघु पूर्वात। यहाँ लप है, लघु पूर्वक है, ऋ के पूर्व में लघु है अकार, इसलिए अयादेश होकर के क्रमय्य बना है, अतिक्रमय्य अतिक्रमण करवा करके, ये अर्थ है इसका। हाँ, यही कहना है बागादि, बागादि रूप यजमान उपाधि नाम, जो बागादि रूप यजमान की जो उपाधियां हैं इनको देवभाव प्रापण द्वारा, देवभाव अग्नि आदि भाव प्राप्ति के माध्यम से मृत्यु अतिक्रमय्य, उन बागादियों को मृत्यु से अतिक्रमण करवा करके मुख्य प्राण ने यजमानम यजमान को वैराज पदम प्राणाक्षम प्राप्त वती प्राण देवता इत्यर्थ। यजमान को क्या विराट पद को प्राप्त करा दिया, क्या है वैराज पदम प्राणाक्षम, जो प्राण नामक वैराग पद है उसको प्रापित वती प्राण देवता, प्राण देवता ने उसको भी विराट पद को प्राप्त करवा दिया, फल यजमान के लिए फल मिला है, ये पता आया। अच्छा ठीक होगी ना आगे, इस तरफ भी तो टिप्पणी थे, पहले टिप्पणी देखना सारा, दो तीन टिप्पणी इधर, दो बाघ आदि दो नंबर टिप्पणी देखो, अनेन बाघादी नाम प्राधान्य न अनुपास्यत्वेपि प्राणशेषतया उपास्यत्वमुतम न सर्वथा अनुपास्यत्वम तेषा। यदि इसके तरीके से बाघादि पंचक विशिष्टम प्राण भेद है ना, बाघादि पांच के सहित प्राण का उपासना जो करता है यह अर्थ है, तो इस वाक्य से सिद्ध हुआ बाघादि नाम प्राधान्य न अनुपास्यत्व, मुख्य रूप से उपास्य नहीं है बाघादि, प्राधान्य रूप से अनुपास्य है मुख्य न होने पर भी, प्राण शेषता है प्राण के अंग रूप से, प्राणोपासना का अंग है ये बाघादि उपासना, प्राण शेषतया उपास्यत्व भूतम प्राण के अंग रूप से उपास्य कहा बाघादि को भी, न सर्वथा अनुपास्यत्व तेषाम, किसी भी प्रकार से उपास्य नहीं है बाघादि ये बात नहीं, प्राण के अंग रूप से उपास्य है, स्वतंत्र उपास्य नहीं है ये कहना है, तेषाम माने बाघादि। तीन नंबर में कहा तस्येदम फलम भवति, उसके लिए फल होता है, क्या फल होगा कहते हैं ये फल होगा विराट भाव को प्राप्त होना है, फल क्या होगा तो बताते हैं, कहते तम यथा यथा उपासते तदेव भवती, ऐसा आया है तम यथा यथा उपासते तदेव भवती, उस आत्मा को जिस जिस रूप से उपासना करता है उसी रूप से फल मिलता है, फल होता है कहा हुआ है। चार नंबर टिप्पणी में बोलते हैं तम माने आत्मानम, तम माने आत्मानम यही है, माने यथा यथा उपासते जिस जिस भाव से उपासना करता है उसी उसी प्रकार से फल मिलता है, लोक व्यवहार भी ऐसा ही है। हाँ, सामने वाला जिस संबंध लेगा हमारे पास आएगा, हम भी उसके साथ वैसे संबंध करते हैं, शत्रु भाव से आता है तो शत्रु रूप से फल मिलेगा उसको, मित्र भाव से आता है तो मित्र रूप से फल मिलता है, लोक व्यवहार भी ऐसा ही है। उस परमात्मा को जिस भूत मान करके उपासना करेगा तो वो भूत ही फल मिले, भूत का ही फल मिलेगा, मिलेगा। यदि इंद्रादि देव मानकर उपासना करता है तो देव भाव के फल मिलेगा, और भगवान मानकर उपासना करे तो भगवत रूप फल मिल जाएगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर् भवति तादृशी, जिसके मन में भावना जैसी होगी फल उसी प्रकार की मिलती है। आप हमारे पास जिस संबंध को लेकर आते हैं हम भी वैसे ही संबंध आपके साथ व्यवहार वैसे करते हैं, लोक व्यवहार भी ऐसा ही है। आप शत्रुभाव से आएंगे तो हम भी शत्रुभाव से व्यवहार करते हैं, वैसे परमात्मा ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, यही है। तम यथा तम माने आत्मानम, उस आत्मा को यथा यथा उपासते तदेव भवति, जिस प्रकार से उपासक उपासना करता है जैसे जैसे चिंतन करता है उस चिंतन के फलस्वरूप उसी उसी प्रकार का फल वाला हो जाता है, ऐसा है। तो प्राण रूप से चिंतन करेगा तो प्राण भाव को पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, हम प्राणोष्मी ऐसे भावना करता रहा तो विराट पद को प्राप्त हो जाएगा, हिरण्यगर्भ पद प्राप्त होगा, यही है। अच्छा ठीक है, देखें अब देवतात्व प्रतिबंधकान पापमना सर्वान अपह्या, देवतात्व में जो प्रतिबंधक थे पाप विषया शक्ति इंद्रियों में, देवतात्व के जो प्रतिबंधक है प्रतिबंधकान पापमना द्वितिया का बहुवचन, देवताओं का जो प्रतिबंधक पाप है उन पापों को सर्वान अपह्या सारे पापों को नाश करके तिरस्कार करके, अपह्या तीन नंबर टिप्पणी है ना, निरस्य सबको खंडन करके उस पाप को हटा करके सारे पापों को हटाकर उक्त वर्तमाना इस रास्ते से चलना है, उन पापों को हटाकर उक्त वर्तमाना माने उक्त रीत्या उस इस तरीके से वर्तमान वर्तमान वर्तमान माने मार्ग होता है उस मार्ग से वर्तमाना तृतीयांत है उस मार्ग से उस रीति से तरीके से बागादि नाम उपासक उपाधि भूताराम बागादि जो है उपासक के उपाधियां हैं सभी उपासक तो यजमान है उसके उपाधि है बागादि बागादि नाम उपासक उपाधि भूताना उपासक के जो उपाधि स्वरूप बागादि का अग्नियादि देवता आप्तेय अग्नियादि देवत्व भाव को प्राप्त करा करके आप्त्या माने प्र लगा देंगे प्राप्ति हो जाएगा उसको प्राप्ति करा करके ही सोपि सदा प्राणात्मत्व न ध्यान सोपि माने यजमानोपि जो वर्तमान यजमान है वो भी टिप्पणी में कहा सदा प्राणात्मत्व न ध्यान निरंतर प्राणो अहम अस्मि बागादि अभिन्न में प्राण हूं ऐसे उपासना जो चिंतन करता हो तो आगे जाकर के प्राण ही बनेगा मुख्य प्राण बन जाएगा हिरण्यगर्भ बन जाएगा क्या बनेगा हाँ समष्टि प्राण बन जाएगा प्राणो हम ऐसी उपासना करेगा तो सोपी माने यजमानोपी सदा प्राणात्मत्व निरंतर प्राण रूप से ध्यान माने चिंतन करता हुआ मनुष्य रूप से चिंतन नहीं कर रहा है अहम प्राणो अहम प्राण अहम प्राण प्राण रूप से चिंतन करता हुआ वह भावना बलात् क्योंकि जैसी भावना वैसे फल मिलना है प्राण भाव में पहुंचा हुआ है प्राणोस्मी इसी भावना में है भावना बलात् अपने भावना के बल से वैराजम पदम वैराज पद को प्राप्त करेगा वो पूर्व यजमानवत जैसे पूर्व यजमान को प्राप्त हुआ इसी प्रकार इसको भी वही होना है पूर्व यजमानवत आपनोति माने प्राप्नोति इति भाव प्राप्त करता है यह अर्थ है कश्य इदम फलम इति आकांक्षायाम उपासकम विष्णु किसको यह फल मिलेगा प्राणोपासना का फल किसको मिलना है प्रश्न आए तो कहते हैं उपासकम विष्णु उपासक को विशेषण लगाते हैं क्या विशेषण लगाते हैं तो कहा यो बागादि पंचकम विशिष्टम प्राणम वेद कहा उपास्ते वेद माने उपास्ते जो बागादि पांच के सहित प्राण की उपासना करता है मैं बागादि से अभिन्न प्राण हूं इस भावना में डूबा रहता है वो विराट भाव को प्राप्त होगा ये फल है ठीक है मैं कहते हैं उक्त उपासना से प्राग उक्तम फलम अनुगुणम इत्यत्र मानम अह जो कहा गया जो उपासना है प्राण उपासना उसका प्राग उत्तम फलम अनुगुणम अनुकूल है फल अनुगुणम माने अनुकूलम इतना प्रमाण महा प्रमाण बोलते हैं फल माने विराट भाव को प्राप्त होना जो फल कहा वो अनुकूल होता है दस के टिप्पणी में कहा अनुगुणम माने अनुरूपम अनुरूप फल है क्या है तो प्रमाण देते हैं इसमें क्या तम यथा यथा उपास्य तथा भवति ये मुद्गल उपनिषद का प्रमाण दे दिया उसको जिस रूप में आत्मा एक शुद्ध चेतन है उस चेतन को जिस रूप में आप उपासना करेंगे चिंतन करके तद्भाव हो जाएंगे यदि आत्म रूप से चिंतन करेंगे तो आत्मा ही बन जाएंगे आप क्योंकि सदा तद्भाव अभावित है प्राण रूप से चिंतन करें तो प्राण ही बन जाना आपने और किसी इंद्रादि देवता रूप से चिंतन करेंगे चिंतन तो आत्मा का ही है किंतु आपने इंद्र रूप से किया तो इंद्र बन जाएंगे आप तम यथा यथा उपासते तदेव भवति ऐसा मुद्गल उपनिषद वाक्य है प्रमाण दिया ये कहा अच्छा आगे मंत्र है अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायद यदि किंच अन्नम अद्यते अनेन तदद्यते यह प्रतितिष्ठते अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायद यदि किंच अन्नम अद्यते अनेन तदद्यते यह प्रतिष्ठते अथ अनंतर ये पांचों के होने के बाद फल दिलाने के बाद सबको मृत्युभाव से छुटकारा कराने के पश्चात कहते हैं अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत अब अपने लिए आत्मने चतुर्थी आत्मा मने स्वयं आत्मन शब्द चतुर्थी आत्मने अपने लिए कौन मुख्य प्राण ने अपने लिए अन्नाद्यम आगायत कहते हैं अन्नम च तद आद्यम च अन्नाद्यम अन्न दो प्रकार के होते हैं एक खाने योग्य होता है न खाने योग्य कच्चा अन्न खाया नहीं जाता पका हुआ अन्न खाया जाता है ऐसा है तो अन्नाद्यम अन्नम च तद आद्यम च खाने योग्य को आद्य बोला जाएगा अदभक्षण धातु से ऋण प्रत्यय करेंगे रिहलो ऋणत हलम तधातु ऋणत करेंगे तो उपदा वृद्धि होकर आद्य बन जाएगा अन्नम च तद आद्यम च खाने योग्य अन्न अपने लिए उद्गान किया कहते हैं अपने लिए भी उद्गान किया, आगान किया, गान किया, गई शब्दे धातु है तो आगायत ये है, गई धातु है, लंग लकार का रूप है, सबका आकार रहेगा, गई को आयादेश हो जाएगा, गाय बन जाएगा, अट है, आगे तिब्बत आकार है, आगायत ऐसा है, गई शब्द धातु है, आगान किया। अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत कहा, अब अपने लिए उस प्राण ने अपने लिए जो अन्न भी हो आद्य भी हो, खाने योग्य अन्न, अन्न का विशेषण आद्य विशेषण, भक्षण के योग्य अन्न, खाने योग्य अन्न, ऐसा अन्न का गान किया कहते हैं। ही माने प्रसिद्ध है, ही माने अस्मात यत किंच अन्नम अद्यते, जब भी कुछ अन्न खाया जाता है, जो कुछ भी अन्न खाया जाता है, किसी भी प्राणी के द्वारा खाया जाता है, कोई भी अन्न खाया जाता है, वह अने नहीं बता देते, अन माने प्राण, प्राणे नहीं बता देते, प्राण के द्वारा ही खाए, अन माने प्राण, अने न तृतीय अंत ने अन प्राण है, उसका तृतीय अनेना ऐसा है, यहां जैसे राम का रामेण, अन शब्द का अनेना, इदम शब्द का अनेना नहीं है, ये इदम शब्द से भी अनेना बनता है तृतीया में, किंतु यहां इदम का नहीं है, यह अन शब्द का तृतीया है, अन प्राण नहीं धातु है, अनेन ही बता देते, प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, जो कुछ भी अन्न खाया जाता है किसी के द्वारा, कोई भी खाता हो वो प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, अनेन ही माने प्राणे रैव, या अन शब्द से तृतीया में अनेन ऐसा बनाया हुआ है, जैसे राम का रामेण, उसी का अन का अनेन, टाग सिख सामीनाथ से इना लगा दिया, अन इना अनेन, या इदम शब्द का अनेन नहीं है, ये ध्यान देना, अरे रही बताते, इस प्राण के द्वारा ही वो खाया जाता है, जो कुछ भी अन्न खाया जाता है प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, ये कहना है, तद अद्यते खाया जाता है, यह प्रतिष्ठति, कहते वो प्राण कहां है, कहते इस अन्न में प्रतिष्ठित है प्राण, यह माने अन्य प्राण प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठति, अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है, ऐसा भाष्यकार तो यहां यह का अर्थ अन्य करेंगे, प्राण प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठति अन्न में प्राण, किंतु यहां पर वार्तिककार कुछ बोलेंगे प्राण में अन्न प्रतिष्ठित है, ऐसा अर्थ करने वाले हैं वार्तिककार, ये हमारे प्राणे ऐसा अर्थ करेंगे वार्तिककार, यहां भाष्य और वार्तिक में कुछ अलग अलग व्याख्या है, ये टिप्पणी वार्तिक की टिप्पणी है, वार्तिक देंगे टिप्पणी में, वह प्राण में अन्न प्रतिष्ठित है ऐसा अर्थ निकालेंगे वार्तिककार, किंतु भाष्य में आगे भाष्यकार बोलने वाले हैं अन्न में प्राण आश्रित है, ये हमारे अन्य ऐसा है भाष्यकार के आधार पर, ये वार्तिक है एक नंबर, प्राणे नहीं बता दत्ते थे, है ना, अने नहीं बता दत्ते थे का अर्थ प्राणे नहीं बाध्यते सर्वम अन्नम इति अवधारणम अयुक्तम, अनेन एव तद अद्यते ऐसे दिया है, एवकार लगा करके अवधारण कर दिया, जो कुछ भी खाया जाता है प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, एवकार वन ही, ये अवकार ठीक नहीं, पूर्वादि बोलता है अन्न और से भी खाया जाएगा, बागादि इंद्रियां भी अन्न भक्षण करते हैं, केवल प्राणी कैसे, ये पूर्वादि की शंका ही है, प्राणे नैव अद्यते, जो अने नैव अद्यते मूल में है ना उसी का अर्थ है, प्राणे नैव अद्यते सर्वम अन्नम, सारे के सारा अन्न प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, इति अवधारणम अयुक्तम, एवकार लगाया हुआ है मंत्र में, अनेन एव लगाने से अवधारण हो रहा है, प्राण से ही खाया जाता है, इति अयुक्तम, ये ठीक नहीं है, क्यों, बागादि नाम अपी अन्न निमित्त का उपकार दर्शनाथ, कहते हैं बागादियों का भी अन्न निमित्त उपकार होता है, बोल पाती है अन्न के कारण, बोल पाती है चक्षु देख पाती है अन्न के कारण, अन्न निमित्त उपकार इनको भी है, तो इनके द्वारा भी अन्न खाया जाता है, नहीं तो इनका उपकार उपकृत कैसे होते, प्राण से ही यदि खाया जाए तो ये उपकृत नहीं होते, ये उपकृत होकर के काम कर रहे हैं, ये बागादि भी वाणी का बोलने का शक्ति, देखने की शक्ति, दृक शक्ति है, श्रवण शक्ति इत्यादि प्रत्येक इंद्र में शक्ति है, अन्न के द्वारा उपकृत है, तो इनके द्वारा भी अन्न खाया जाता है, तो कैसे प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, जो कुछ भी खाया जाता है प्राण कैसे होगा, ये ठीक नहीं, पूर्वादि शंका कर रहा है, प्राणे नहीं बाध्यते सर्वम अन्नमिति अवधारणम अयुक्तम, यह अवधारण लगाना एवकार लगाना ठीक नहीं प्राण के लिए, क्यों, बागादि नाम अपि अन्न निमित्त उपकार दर्शनात्, बागादि इंद्रियों में भी अन्न निमित्त उपकार है, ये उपकृत होते हैं अन्न के कारण से, ये उपकृत हैं, देखा, इति चोद्यम दूषयति, चोद्य माने प्रश्न, हुणुदा चुद प्रेरणे ऐसा धातु है, तो धातु प्रेरणा देने अर्थ में होता है, हुणुदा धातु चुद धातु चुरादि का है, तो नोदयति चोदयति ऐसे लट लकार में ऐसा रूप बनता है, हुणुदा का बनेगा नोदयति माने प्रेरणा देता है, चोदयति माने प्रेरणा देता है, प्रेरणा अर्थ में धातु चुरादि गण के धातु ऐसा अर्थ में नहीं चोता है, तो यहां चुद धातु है, चुद धातु से हृत करके चौद्य बना दिया प्रश्न। ये जो चौद्य है प्रश्न है, इसको दूसरा है। पूर्वादि का प्रश्न था प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, ऐसा अर्थ नहीं होता। बाघादि इंद्रियों के द्वारा भी प्राणकृत उपकार, अन्नकृत उपकार देखा गया है, तो इनके द्वारा भी अन्न खाया जाता है, कैसे प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, ये प्रश्न को दूषित करते सिद्धांत। यह प्रतिष्ठति आया है, यह माने किसमें अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है, इस अर्थ लेना चाहते हैं यहां वार्तिककार, किंतु भाष्यकार के मध्य प्राण अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है, किंतु वार्तिककार कैसा बोले कि देखे यह माने प्राणे, ये वार्तिककार बोलते हैं। मंत्र में जो यह शब्द है ना, यह प्रतिष्ठित है ना, यह माने प्राणे अन्नम प्रतिष्ठति, प्राण में ही अन्न प्रतिष्ठित है, प्राण के खाने पर सब इंद्रियों को मिल जाता है, ये बोलना चाहते हैं, किंतु प्राण में अन्न प्रतिष्ठित है वार्तिककार का मत है। भाष्यकार बोले में अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है, इतना भेद है। भाष्यकार भाष्य देखेंगे तो वहां अन्न में प्राण प्रतिष्ठित दिखाएंगे। यह प्राणे अन्नम प्रतिष्ठति इत्यर्थ है कहा, यह माने प्राणे प्राण में अन्न प्रतिष्ठित है, यह अर्थ है। तदुक्तम वार्तिक, इसी बात को वार्तिक में सुरेश्वराचार्य जी ने कहा, असावन्नम स्थितम यस्मात् देहम प्राणानवत्यतः यत्ना श्रुतिरतो भक्ति तुहान्नम प्रतिष्ठति इति। ऐसा असौ, असौ माने असु शब्द का असौ सप्तमी, ये अदस शब्द का प्रथम एक वचन असौ नहीं समझना यहां, असु शब्द है, असु माने प्राण, प्राण दे, सप्तमी है असौ, जैसे भानु का भानौ, असु का असौ, या असौ जो दिखता है आपको अदस शब्द का प्रथम एक वचन नहीं समझना, ये सप्तमंत है, असु वे प्राण वे ये कहे जाते हैं। असौ अन्नम स्थितम यस्मात्, यस्मात् असौ अन्नम स्थितम, प्राण में अन्न स्थित है ये कहते हैं, यह माने प्राणे अन्न स्थितम, यह असु शब्द का सप्तमी है, अदस का प्रथम एक वचन नहीं, ध्यान देना, अदस का भी प्रथम एक वचन असौ बनता है और असु शब्द का सप्तमी एक वचन असौ बनेगा, थोड़ा समझ के काम करना पड़ेगा। तो असौ प्राण, असौ अन्नम स्थितम यस्मात्, यस्मात् कारणात् असौ अन्नम स्थितम, असु में अन्न स्थित है, माने अन्न प्रतिष्ठित किसमें, प्राण में, ये वार्तिककार बोल रहे हैं, असु में माने प्राण में स्थितम यस्मात्। देहम प्राणान अवत्यतः, इसलिए प्राण क्या काम करता है, कहते हैं देहम इस देह को और प्राणान माने बागादि इंद्रियों को सबकी रक्षा करता है, प्राण में अन्न प्रतिष्ठित है, अन्न आश्रित है प्राण में, इसलिए वो प्राण क्या करता है, शरीर को भी रक्षा करता है, वो अन्न प्राण में प्रतिष्ठित होकर के शरीर को और बागादि इंद्रियों को सबकी रक्षा करता है। अतः अन्नम देहम प्राणम अवत्यतः, देह को भी और प्राण माने अन्य इंद्रियों को भी, प्राणान अवत्यतः अन्य बागादि इंद्रियों को भी रक्षा करता है, शरीर को भी रक्षा करता है। यह है यत्ना श्रुति यतो भक्ति, इसलिए यत्न पूर्वक श्रुति बोलती है, क्या बोलती है, यह अन्नम प्रतिष्ठति इति, यह माने असौ माने प्राण में अन्नम प्रतिष्ठति, ये कहा यह प्रतिष्ठति ऐसा मंत्र में है, तो यह माने प्राणे अन्नम प्रतिष्ठति कहा, ऐसा अर्थ करते हैं, इसका अर्थ करते हैं असौ शब्द ब्रह्मार्थ, असौ शब्दार्थे प्राणे, असौ शब्द का अर्थ है प्राण, अदस शब्द का प्रथम एक वचन नहीं, असौ शब्दार्थे प्राणे, असौ शब्द का अर्थ जो है प्राण, भारत में जो असावन्नम में असौ अन्नम है, तो असौ का शब्द का अर्थ होता है प्राण, या अदस का प्रथम एक वचन मत समझना इसको, असौ ब्रह्म शब्दार्थे प्राणे, असौ माने जो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है प्राण, उसमें स्थितम सत ये अन्न स्थित होता हुआ, यस्मात् देहम थूलम अन्नमयम, देह माने थूल अन्नमय कोष को अन्नमय, और इतना प्राण पालयति अन्नम, अन्न सबको पालन करता है, प्राण में स्थित आश्रित होकर के थूल शरीर को भी और सूक्ष्म शरीर को भी माने रक्षा करता है, पालन करता है, कौन पालन करेगा, अन्न, अन्न करता है, किंतु प्राण में आश्रित होकर के अन्न सबकी रक्षा करता है, ये अर्थ है, इसलिए प्राण में अन्न आश्रित है, ये अर्थ लेना है, ये वार्तिककार के मत यही कहते हैं। असौ माने ब्रह्म शब्दार्थ है प्राणे, जो ब्रह्म शब्द हिरण्यगर्भ को ब्रह्म कहते हैं, सविशेष ब्रह्म है, असौ ब्रह्म शब्दार्थ है प्राणे, जो ब्रह्म शब्द का अर्थ जो प्राण है उसमें स्थितम सत स्थित होता हुआ अन्न, यस्मात जिस हेतु से देहम माने स्थूल थूलम अन्नमय, जो थूल है अन्नमय शरीर है ये, और इतरास प्राण माने बागादि प्राण, बागादि इंद्रिया सबको अवति माने पालयति अन्नम, अवरक्षण से अवति बनता है, रक्षा करता है कौन, अन्न सबकी रक्षा करता है प्राण में आश्रित होकर के, इसलिए तस्माद इसलिए यह माने यहां आद्या यह इत्यादि श्रुति जो यह प्रतिष्ठति इत्यादि जो श्रुति है यह प्रतिष्ठति इत्यादि श्रुति है ना वो तस्माद यह इत्यादि श्रुति जो यह इत्यादि श्रुति यह प्रतिष्ठति श्रुति है यह श्रुति अन्न प्राणे प्रतिष्ठितम अन्न प्राण में प्रतिष्ठित है इति तात्पर्य भक्ति तत्पर साथ ही बोलती है प्राण में अन्न प्रतिष्ठित होकर के वो अन्न सबकी रक्षा करता है माने प्राण में प्रतिष्ठित होकर अन्न उसके बाद स्थूल शरीर को और अन्य इंद्रियों को भी रक्षा करता है अन्न रक्षा करता है अतो बाघादि नाम प्राण संबंधी अन्न अधीन स्थिति का बाघादियों की जो स्थिति है ना जो देखना सुनना आदि बोलना आदि प्राण के अधीन अन्न की स्थिति में है स्वतंत्र अन्न खा नहीं सकते ये प्राण जब खाता है तो इनकी भी पुष्टि हो जाती है ये बोलने आदि के सामर्थ्य मिल जाता है प्राण के अधीन अन्न की स्थिति इनकी है यदि प्राण न खाए इनका बोलना चालना बंद हो जाएगा अपना कार्य बंद हो जाएगा इनका यही कहते हैं अतः बाघादि नाम प्राण संबंधी अन्नाधीन स्थिति कत्वात् इसलिए बाघादि इंद्रियों की जो स्थिति है ना प्राण संबंधी अन्नाधीन स्थिति है इनके प्राण संबंधी जो अन्न है उसके कारण इनकी स्थिति है स्थिति कत्वात् अवधारणम इति अर्थो भारतीय इसलिए अवधारण है अनेनैव तदाद्यते अवधारण जो दिया है एवकार लगाया ये भारत के अनुसार ऐसे अर्थ है कहा भाष्य के अनुसार ऐसा नहीं होगा अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है ऐसा अर्थ करेंगे अब यहां इतना भारतीकार के भाष्यकार के मत में कुछ अलग अलग मत अंतर है यहां अच्छा ठीक है देखें उपास्य प्राणस्य उपास्य है प्राण है उपास्य प्राणस्य यहां उपास्य कौन है प्राण है माने बाघादि इंद्रिय सहित मैं प्राण हूं इस भावना में उपासक बैठा हुआ होता है अपने मनुष्य भाव को खो करके शरीर भाव देहात बुद्धि को खो करके प्राण भाव में है माने बाघादि इंद्रिय सहित मुख्य प्राण मैं प्राण हूं इस भावना में बैठे बैठे प्राण भाव को प्राप्त होना यही है क्योंकि जिस भावना से चिंतन करेगा वही भाव वही बनना है उसने यही स्थिति होती है उपास्य प्राणस्य जो उपास्य प्राण है उसका कार्यकरण संघात से विधारकत्व नाम गुणांतरम भक्तुम अब यहां एक विधारकत्व तो गुण का विधान करना चाहते हैं इंद्रिय समुदाय को धारण करता है कौन मुख्य प्राण यदि प्राण नहीं खाएगा इनका धारण नहीं हो पाएगा प्राण के अन्न खाने पर इनकी स्थिति होती है इसलिए प्राण विधारक है धारण करता है इनका कौन धारण पोषण करने वाला प्राण है रुदाएं धारण पोषण धातु होता है रुमल प्रत्यय धारक बन जाता है विधारक विशेष रूप से धारण करने वाला मुख्य प्राण है बाघ आदि को वो अन्न खाता है उसके कारण से इनकी रक्षा होती है नहीं तो इनकी रक्षा नहीं हो पाएगी यही कहना है उपास्य से प्राण से जो उपास्य प्राण से कार्यकारण संघात से विधारक कार्यकरण दोनों के संघात का विधारक धारण करने वाला प्राण है यदि वो अन्न नहीं खाता है तो न शरीर थूल शरीर रहेगा न बाघ आदि इंद्रिया रहेगी कोई नहीं रह पाएंगे सबका विधारक प्राण है एक गुण विशेष प्राण में ऐसे गुण विशेष प्राण की उपासना बताएंगे अभी कौन सा गुण विधारकत्व तो गुण किसका विधारक है वो थूल कार्यकरण संघात का कारण माने इंद्रिया कार्य माने शरीर कार्यकरण संघात को विधारकत्व तो। विधारकत्व तो नाम गुणांतरम भक्तुम एक अन्य गुण बताना है दो गुण बता चुके पहले अयास्य गुण और दूसरा दूर नाम गुण दुर्गुण बताया एक दुर्गुण बताया अयास्य गुण बताया प्राण का अब एक विधारकत्व तो गुण विशिष्ट प्राण की उपासना बताना चाहते हैं सबका विधारक प्राणी है यदि प्राण नहीं है कोई भी नहीं रह पाएंगे ना थूल शरीर रहेगा नष्ट हो जाएगा भी ना इंद्रिया रहेगी उसके अन्न खाने के कारण ही ये जीवित रहते हैं इनकी स्थिति प्राण के अधीन है प्राण यदि अन्न ले ले तो ये जीवित है नहीं तो ये सब नष्ट हो जाते हैं ये कहना है उपास्य से प्राण से कार्यकरण संघात से विधारकत्व उपास्य प्राण में कार्यकरण संघात के विधारकत्व नाम गुणांतरम भक्तुम अन्य गुण पूर्व गुण से अतिरिक्त गुण पहले अयास्य गुण बताया था प्राण का और दुर्गुण बताया था उससे अतिरिक्त गुण ये बोलने के लिए उत्तर वाक्यम आगे का मंत्र है ये सत्रादि सत्र से लेकर आगे का मंत्र यह है वक्तुम कम आदाय तद आदाय वो वाक्य को लेकर के तद माने वाक्यम उस वाक्य को लेकर व्याकरुती अब भाष्यकार व्याख्या करते हैं ये कहते हैं अथ इत्यादि अथ आत्मा ये तो मंत्र का प्रतीक है जैसे मंत्र में वैसे अथ यथा बाघादिवीर आत्मार्थम आगानम कृतम जिस प्रकार बाघादियों ने अपने लिए आगान किया अपने अपने लिए आगान किया उसी प्रकार तथा उसी प्रकार मुख्योपि प्राण जो मुख्य प्राण है वो भी उसने भी सर्व प्राण साधारणम प्राजापत्य फलम आगानम कृत प्रजापति संबंधी आगान है ये वह सर्व प्राण साधारण, सभी प्राण के लिए साधारण आगमन किया, सबको मिलता है इसके आगमन करने से, अन्न का आगमन करने से, या यदि अन्न का आगमन किया इसने खाया अन्न तो सबको मिलेगा। सर्व सभी प्राण माने बागादि इंद्रिय सभी प्राणों के लिए साधारण जो अन्न है, प्रजापत्य फलम आगमनम, फल मिलना है प्रजापति भाव को प्राप्त होना इस आगमन के माध्यम से प्राण को, माने यजमान प्रजापति भाव को प्राप्त होगा ये जो फल है आगमनम कृत्वा, इस आगमन करके त्रिशुपमाने शुह सबके लिए साधारण कर दिया। तीन पवमान, क्योंकि ज्योतिषोम यज्ञ में द्वादश स्त्रोत्र का उद्गान होगा, द्वादश पवमान स्त्रोत्र होंगे वहां, जो उद्गाता 12 तरह के मान उद्गान करेगा, उनमें से प्रथम वाला तीन जो होते हैं यजमान के लिए फल होता है, बाकी 9 जो होता है वो उद्गाता का फल होता है। ऐसा है ज्योतिषोम, जो वाचनिक फल, जो बोलना सुंदर बोलता है ना, वो फल तो वक्ता को ही मिलना है, बोलने के कारण जो फल मिलेगा वो तो यजमान को मिलेगा, उसके उद्गान मंत्र सुनाने से, मंत्र के माध्यम से आगे जो फल मिल रहा है वो फल तो यजमान का है, उद्गान कर्म का फल यजमान को, किंतु उद्गान रूप जो कर्म है जो उच्चारण कर रहा है वो फल तो उस स्वयं को मिलना है, जो वर्णों को मिला करके उच्चारण कर रहा फल स्वयं को होता है। ये कहते हैं वहां प्राजापत्य फलम आगमनम कृत्वा, सबके लिए प्राजापत्य फल का आगमन कर दिया सबके लिए, उसके बाद अब पहले फल के बाद माने एक एक के लिए उद्गान करके सबको मृत्यु भाव से पार करा दिया, सबको प्रजापति भाव में पहुंचा दिया, उसके बाद त्रिशु पवमान, इस तीन पवमानों में तो उनके लिए हो गया, इंद्रियों के लिए फल मिला सब सबके लिए, अथा अनंतरम, अथवा अनंतरम, अब अनंतर अथा अनंतरम, अनंतर क्या करते हैं, कहते हैं शिष्टेशु नवसु स्त्रोत्रेशु, बाकी जो 9 स्त्रोत्र बाकी है, द्वादश स्त्रोत्र का उद्गान होना, वहां तीन स्त्रोत्रों के द्वारा बागादि इंद्रों को उद्धार कर दिया, प्रजापति फल प्रजापति भाव में पहुंचा दिया उनको। अब शिष्टेशु नवसु स्त्रोत्रेशु, बाकी जो बचे हुए 9 स्त्रोत्र है वहां उद्गान कर्मा, उनमें आत्मने आत्मार्थम अन्नाद्यम, यहां आत्मने आगायत अन्नाद्यम आगायत, अपने लिए आगान किया, ये कहते हैं आत्मने मैंने आत्मार्थम अन्नाद्यम, अन्नाद्यम का अन्नम च तद आद्यम च, अन्न भी हो और आद्य भी हो, खाने योग्य हो अन्न भी हो, खाने योग्य भी हो, खाने अयोग्य अन्न नहीं, ऐसा अन्नम च तद आद्यम च कर्मधारे समास है, अन्नम और आद्य में अन्नाद्यम आगायत, अन्न का आगान किया, ऐसा कहते हैं। टिप्पणियां है 5 से लेकर 8 तक, 5 में कहते हैं अविशेषण सर्व प्राण उपकारकम कह दिया है, प्राण साधारण कहा था, सर्व प्राण साधारण माने अविशेष रूप से सबके लिए उपकारक, तीन तोत्रों के द्वारा फल बता उद्गान कर दिया द्वादश में से, 6 नंबर का प्राजापत्य इत्यादि बागादि उपत्य यजमान से अभ्युदयार्थम कहते, बागादि उपाधि सहित यजमान के अभ्युदय के लिए, कहा मनुष्य था कहा प्रजापति भाव में पहुंचाना, उसको अभ्युदय होना है, कल्याण है, अभ्युदय उपासना है वो, तो प्रजापत्य फल यही है, बागादि उपत्य बागादि विशिष्ट उपाधि वाला जो यजमान है ना, यजमान से अभ्युदयार्थम उसकी उन्नति के लिए, कहां अभी यजमान मनुष्य अवस्था में था कहां प्रजापति बनना है उसने, इसके लिए आगान किया तीन तोत्रों के द्वारा, ये कहते हैं। अगर 7 में कहते हैं अन्नम च तद आद्यम च बोला था, अन्न भी हो आद्य भी हो, यही बोलते हैं आद्यम च तद अन्नम, अन्नम च तद आद्यम च, अन्न भी सिद्धा सिद्ध साधारण, 2 प्रकार के अन्न होते हैं, एक सिद्ध अन्न होते हैं एक असिद्ध अन्न होते हैं, एक पका हुआ है एक कच्चा अन्न है, एक सिद्ध है एक असिद्ध है, 2 प्रकार के अन्न होते हैं, असिद्ध अन्न खाता नहीं, सिद्ध अन्न खाना होता है, इसलिए कहते हैं अन्न 2 प्रकार, इसलिए आद्य विशेषण लगा दिया अन्न का, कैसा हो खाने योग्य अन्न, कैसा अन्न, धान रखा हुआ है ऐसे धान नहीं खाया जाता, धान है उसको कूटना पड़ेगा करना पड़ेगा पकाना पड़ेगा तब खाया जाता है, यह नहीं कि धान ऐसे चबा खाया जाए ऐसा नहीं होता, इसलिए आद्य विशेषण है, अध धातु से ढप प्रत्यय करके आद्य बनता है, माने अधवक्षण धातु से हलंत धातु है रिहलो ऋत ऋत करेंगे तो आद्य बन जाएगा, अध आगे यह उपधा वृद्धि हो जाएगा उपधा आद्य बन जाएगा, अन्नम च तद आद्यम से अन्नाद्यम, ऐसा यही है अन्न 2 प्रकार का ही बता दे, अन्न भी सिद्धा सिद्ध साधारण 2 प्रकार का अन्न होता है, आद्यम तो अत्तुम अर्हम, आद्य लगाए क्या खाने योग्य को आद्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं अत्तुम योग्य अर्हम मान योग्यम, खाने योग्य जो होगा उसको आद्य बोला गया, आद्यम तो अत्तुम अर्हम सिद्धम एव ओदनादि इत्यादि का, जैसे भात आदि है ना सिद्ध पका हुआ भात आदि खाने योग्य होते हैं, ये टिप्पणीकार बोली थी। न पुनरुक्ति हम, इसलिए यहां पुनरुक्ति नहीं है, अन्न और आद्य एक ही चीज नहीं है। अन्न माने तो खाना, अन्न है किंतु आद्य माने खाने योग्य, इसलिए पुनरुक्ति नहीं समझना दोनों में, इति अभिप्रेत्य विग्रह, इसे विग्रह कर दिया। क्या विग्रह किया? अन्नम च तद आद्यम च अन्नाद्यम, ऐसा विग्रह किया। ये कहा अन्नाद्यम आगायत, आठ की टिप्पणी, आगाने न संपादय समपादयत कहते हैं, सम्यक अपादयत, आगान के द्वारा सम्यक प्रकार से प्राप्त किया, संपादन किया अपने लिए, माने नौ स्तोत्रों के द्वारा अपने लिए आगान किया, यह अर्थ है। क्यों कहते कर्तु काम संयोग हो वाचन के उत्तम, देखो उद्गान कर्ता को ना फल संयोग होता है, फल उसको भी मिलता है उद्गान कर्ता को। कर्तु काम संयोग हो, काम संयोग फल संयोग, काम्यंतित काम फल, फल को काम कहा गया है, फल संयोग नौ की टिप्पणी में ही बोला हुआ है। काम माने फलम तेन संबंध, काम है ना संबंध, काम संबंध, काम के साथ फल के साथ संबंध, किसका? कर्ता को। कर्ता कौन है? उद्गान करता, यजमान नहीं, उद्गान करता, यहां प्राण उद्गान करता है अभी तो, कर्ता को माने उद्गान करता को फल का, फल फल के साथ संबंध दिखाए, कहा वाचने का इति उक्तम, ये वाचने करके पहले कहा ये बात, कहा जब वाणी को उद्गान करने को कहा था उस मंत्र में आया था ये, माने 98 पृष्ठ में देखना, वहां कहा था वाचने का कर्ता को फल होता है, ये वाचने का फल कर्ता को होता है, उद्गान करके जो करता है 98 पृष्ठ है, पूर्व में पढ़ चुके हैं, वो बोल दिया था, ऐसे भाष्य में बोला था वहां 98 पृष्ठ 98 वहां कहा था, कर्ता को माने फल मिलता है, कर्ता को भी उद्गान कर्ता को भी फल मिलता है, वहां ज्योतिषोम याग में नौ स्त्रोत्रों का फल उसको मिलता है, ऐसा बोला था। इति उत्तम भाष्यकार वहां की दृष्टि ला के बोल रहे हैं, हमने वहां कहा था इस बात को, हमने अस्माभि उत्तम हमने कहा इस बात को, 98 पृष्ठ में है वो, कर्ता को फल मिलता है ऐसा बोल दिया था, ऐसा क्या क्या पंक्ति है वहां? यही है ना, पूर्व पृष्ठ में बोला था तम भोगम सा त्रिशुपानेशु कृत्वा अवशिष्टु नवशिष्टोत्रेशु वाचनिकम आर्त्युज्यम फलम, ये कहा था, ऋतु संबंधी फल है वो नवतोत्रों का फल, ऐसा बताया था, इसलिए भाष्यकार कहते हमने वो बात पहले बताई वहां, हाँ पूर्व बात को लाकर ज्ञान रखने भाष्यकार। कर्तु काम संबंध, काम संबंध वाचन के रूपम, ऐसा बोल दिया था, माने फल के साथ संयोग जो होता है ना, संबंध होता है वाचनिक होता है, माने वाचनिक माने बोलने वाला का होता है नव स्तोत्रों का फल, ऐसा हमने कहा पहले, भाष्यकार यहां पर उत्तम कहते अस्माभि उक्तम, हमने कहा पहले बात, ऐसा बोल रहे वाचनिक। एक नंबर टिप्पणी की दिया 1328 इसमें बोला था, आगे आगे ऐसा बक्षति बोला था वहां, आगे कहेंगे, यहां तो अभी आया नहीं बात, आगे कहेंगे। भाष्य में कहते हैं कथम पुनस्तत अन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम, कहते हैं जो अन्न भी हो आद्य भी हो खाने योग्य अन्न को प्राण ने अपने लिए आगान कैसे किया? आगीतम आन पूर्वक गा धातु से निष्ठा करेंगे तो आगीत बन जाएगा, आ गई आगे त निष्ठा, निष्ठा करेंगे निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय करेंगे तो आ गई त होगा, तो आदि चुभते अशिति आत्त हो जाएगा, अशित प्रत्यय परे है, यजंत धातु अत हो जाएगा, आदित्य उपदेश अशित अत हो जाएगा, आगात बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद भूमास्ता गा पा जात ऐसा हली से इत्त हो जाएगा, गा धातु है हलादि प्रत्यय परे है, इसको इत्त हो गया, आगीत बन गया, कैसे आगान किया अर्थ है। कथम पुनस्तद अन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम, प्राण ने अपने लिए वह अन्न का आगान कैसे किया, कैसे जाना जाता है इत्यत्र हेतु महा, ऐसा प्रश्न होने पर हेतु बताते हैं आगे, ये कहते हैं कारण बताते हैं। दो नंबर की टिप्पणी है, एक नंबर टिप्पणी में आगे बात और भी थी, आत्मने अन्नादिम आगाहे दीदी बक्षमाण वचन प्रमाणकम, आगे 28वें मंत्र में आएगा, आत्मने अन्नादिम आगाहे, तो यजमान जो उद्गाता होगा ना उद्गान करने वाला व्यक्ति अपने लिए अन्नाद्य का आगान करे, अन्न भी आद्य भी उसका आगान करे, ऐसा बोलेंगे 28वें का निकाल, ये कहा। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं यहां आगाने न संपादितम, आगीतम है ना, आगाने न संपादितम, आगान के द्वारा संपादन कैसे किया वो प्राण ने अपने लिए अन्नाद्य का, इसमें हेतु बताते हैं क्या। यत्किंच अद्यते, जो कुछ भी खाया जाता है अनेनैव अद्यते, किसके द्वारा, प्राण के द्वारा ही खाया जाता है। या चक्षु के सामने भात रखेंगे तो ये खा नहीं सकती है, कोई भी नहीं खा, वाणी भी नहीं खा सकती है, या वाणी बोलने के काम है, खाने का काम नहीं कर सकती, कोई भी इंद्रिय खा नहीं सकती है। अन्न लागे रख दो सामने, जैसा को वैसा पड़ा रहेगा, खा नहीं सकते। यत्किंचित ही अद्यते अनेन ही बता देते, ऐसा मंत्र में है। जो कुछ भी खाया जाता है अनेन माने प्राणे नहीं, वो अन्न शब्द प्राण के वाचक, यही बोलना है यहाँ, यही हेतु देते हैं। यत्किंचित कंडिका में है ना, मंत्र में है ना, यत्किंचित, यत्किंचित ही अद्यते अनेन ही बता देते, ऐसा है। यत्किंचित सामान्य अन्न मात्र परामर्श, यत्किंचित का अर्थ कोई विशेष अन्न का नाम नहीं लिया, जो कुछ भी, जो कुछ भी जिसके द्वारा खाया जाए, पशु के द्वारा हो, मनुष्य के द्वारा हो, जिसके द्वारा जो खाया जाए उसके लिए अन्न है, वो जिसके द्वारा जो खाया जाता है उसके लिए अन्न होता है। तो यत्किंच ही अद्यते तद अनेन वा अद्यते है। यत्किंच यदि सामान्य मात्र परामर्शार्थ, यत्किंच शब्द यहां सामान्य अन्न मात्र परामर्श करने के लिए है, कोई विशेष अन्न का नाम नहीं ले रहे हैं। जो कुछ भी खाया जाए, जिसके द्वारा जो खाया जाता है, 84 लाख योनियां हैं, उनमें से जो कुछ भी जिससे खाया जाता है वो प्राण से ही खाया जाता है, जिसको भी खाना प्राण का ही काम है, ये कहा। 3-4 की टिप्पणी, 3 में कहते हैं शब्द समुदाय, यत्किंच शब्द समुदाय है ना, ये सामान्य अर्थक वाचक है। यत्किंच शब्द किसका वाचक है, कोई विशेष अन्न का नाम नहीं लिया, जो कुछ भी खाया जाता है तो प्राण से खाया जाता बोलते हैं। 4 अद्यमान वस्तु सामान्य इत्यर्थ, माने खाने योग्य वस्तु जितने भी होते हैं ना, वो खाया जाता है तो प्राण से ही खाया जाता है, अन्य इंद्र खा नहीं सकती, यही अर्थ है। कहा ही माने हेतु, यत्किंचित ही मंत्र में ही है, यत्किंच ही, यत्किंचित ही ऐसा है। ही माने हेतु अर्थ है, जो कुछ भी खाया जाता हो ना वह अनेन एव अद्यते, ऐसा है वहां। यस्मात ही माने हेतु अर्थ, यस्मात ही का अर्थ यस्मात, यत्किंचित ही का अर्थ यस्मात, यस्मात लोके प्राणी भीर, जितने भी प्राणी वाले हैं ना, प्राण वाले को प्राणी बोलते हैं, खाने वाले को होते प्राणी होते हैं, 84 लाख योनियों में जो भी प्राणी हैं, जिसके द्वारा जो खाया जाए उनके लिए अन्न है वो, सर्प हवा पीता है, वायु पीता है, उसका अन्न वही है, ऐसा ऐसा अन्न है। यस्मात लोके ही माने यस्मात लोके प्राणी भीर यत्किंच यत्किंचित अन्नम अद्यते, प्राणियों के द्वारा जो कुछ भी अन्न खाया जाता है प्राणियों के द्वारा, अद्यते माने भक्षते, तद अनेन एव माने प्राणे नैव, या अनेन माने ये इदम शब्द का तृतीय नहीं समझ रहा, अनेन में अन शब्द का तृतीय है अनेन, अन माने प्राण, अन प्राण ने धातु है, प्राण शब्द में अन धातु है, प्र लगाया, प्र अन प्राण ऐसे बनाया हुआ है, तो अनेन एव माने प्राणे नैव तद अद्यते है, जो कुछ भी जो प्राणियों के द्वारा जो कुछ खाया जाता है वो खाना प्राण के द्वारा ही होता है, सब में प्राण है, प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, ये कहा। 5 की टिप्पणी, प्राणी भीर यत अत्यते सामान्य तो अन्न मात्रम, यत माने सामान्य अन्न मात्र, जो कुछ खाए जिसके द्वारा जो खाया जाए, सामान्य अन्न विशेष अन्न का नाम नहीं लिया, जो प्राणी मात्र से जो कुछ खाया जाता है वो प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, अर्थ ये आएगा, ये कहा। अन इति प्राण से आख्या प्रसिद्ध, अन शब्द जो है ना प्राण का नाम, प्रसिद्ध नाम है अन, अन प्राण ने धातु है, अनिति बनता है, अन प्राण ने धातु है, हाँ तो अनिति बनता है, इसका अदादि का धातु होता है, ये माने इट होता है, रुदादि में सार्वधातु के सूत्र से इट का आगम हो जाता है, सार्वधातु के ईट होकर बनता है, जैसे प्राणीति बोलते हैं ना, अनिति ऐसा बनता है। अच्छा, अनाइति प्राण से आख्या प्रसिद्ध, अन शब्द प्राण के नाम प्रसिद्ध है कहते हैं, कहते अन शब्द शांत सकटवाची, देखो अन शब्द एक सकारांत में अनस बोलते हैं, किसको, गाड़ी को अनह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सकारांत है, अनस सकारांत होता अन, अनसी अनांशी ऐसे रूप चलेगा उसका, अन अनसी अनांशी सकारांत, जैसे मनस शब्द वैसे अनस शब्द एक होता है सकारांत, किंतु ये जो अन है ये अदंत है, कैसा है ये, अकारांत है प्राण, अन शब्द शांत सकड़ वाची, अन शब्द एक शांत है सकारांत है, अनस ऐसा शब्द वो गाड़ी का वाचक होता है, सकट, सकटवाची है किस्तु, यस्तु अन्य स्वरांत, दूसरा जो स्वरांत है मैंने अकारांत है, स्वर अंतिम है जिसका, या अना में अकारांत है स्वर अंतिम है, स्वर माने अच, अच अंतिम में लगा है, यह अदंत है, यस्तु अन्य शांत से अन्य स्वरांत है जिसके अंतिम में स्वर है, स्वर माने अच है, स्वर है जिसके अंतिम अना, या अना में अच है अंतिम में, हल नहीं है, सकारांत नहीं, यस्तु अन्य स्वरांत स प्राण पर्याय, वो जो प्राण का पर्याय वाचक होता है अन शब्द, प्राणे ने वह तद अंत्य कहा, जो कुछ भी प्राणियों के द्वारा खाया जाता है प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, यह अर्थ है कहा, किंच और भी बात है, न केवलम प्राण नाद्यते एव अन्नाद्यम, केवल प्राण के द्वारा खाया जाता है अन्नाद्य ऐसा नहीं, अन्न आद्य अन्न खाया जाता है बात नहीं, तस्मिन शरीराकार परिणते अन्नाद्य यह प्रतिष्ठति कहते हैं, प्राण के द्वारा अन्न खाया जाता है और वो जो प्राण के द्वारा खाने पर तस्मिन शरीराकार परिणते अन्नाद्य, जो शरीराकार से परिणत हुआ जो अन्नाद्य है शरीरादि है इसमें, यह अन्नाद्य यह प्रतिष्ठित, वो प्राण इसमें प्रतिष्ठित भी होता है, अन्न उसके द्वारा खाया जाता है और उसके द्वारा पुष्ट हुए शरीर में उसकी प्रतिष्ठा भी होती है वो प्राण की, प्राण यह प्रतिष्ठति प्राण, उस अन्नाद्य में प्राण की प्रतिष्ठा भी है, उसी में आश्रित भी है प्राण, प्राण के द्वारा खाया जाता है तो शरीर आदि की पुष्टि होती है, उसी शरीर में प्राण की प्रतिष्ठा भी है, ये कहा, तस्मात प्राणेन आत्मन प्रतिष्ठार्थम आगितम अन्नाद्यम, इसलिए प्राण ने अपने लिए अपने को अपनी प्रतिष्ठा के लिए, किसके लिए, अपने प्रतिष्ठित होने के लिए, इस शरीर में उसको प्रतिष्ठित होना है, इसके लिए आगितम अन्नाद्यम, अन्नाद्य का आगान किया, जो आद्य भी हो अन्न भी हो उसका आगान किया, यह अर्थ है, यद्यपि प्राणेन अन्न अदनम, यद्यपि प्राण के द्वारा अन्न का अदन होता है, भक्षण होता है, तदपि वह प्राण से प्रतिष्ठार्थम है, बाबू जो प्राण अन्न का भक्षण करता है किसके लिए, अन्य इंद्रियों के सहित अपनी प्रतिष्ठा के लिए, नहीं तो वह आश्रित नहीं हो पाएगा, प्राण भी अन्न नहीं खाए तो शरीर आदि नहीं, शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं रहेगी, उसकी कुर्सी नहीं रहेगी, यद्यपि प्राणेन अन्नम अदनम, अन्नम अदनम माने भक्षणम, तदपि वह भी प्राण से प्रतिष्ठार्थ, प्राण की ही साधारण प्राण, इंद्रिय और मुख्य प्राण सबकी प्रतिष्ठा के लिए है, न बागादिशु कल्याण कल्याण आसंग आसंग जब पाप संभव, एक आदि बाघ आदि के समान केवल अपने लिए जो कल्याण आसक्ति रूप पाप से उत्पत्ति के लिए नहीं है, ये प्राण यति प्राण में ऐसा नहीं है, प्राण के लिए तो सभी की रक्षा होती है, सभी प्राणों की रक्षा होती है उसके खाने पर, ये कहा टिप्पणियां 7-8 है ना, 6-7 में कहते यह इत्यस्य व्याख्यान में यतत् बोल दिया, ये यह की व्याख्यान है, यह जो यह पद था उसी की व्याख्या है, मंत्र में जो यह है उसी का व्याख्या है, ये तस्मिन जो दिया ना उसी का व्याख्या है। अच्छा 7 में कहते मुख्य ना, जो मुख्य प्राण के द्वारा खाया जाता है सब, प्राणेन अदनम अन्नाद्यम अदनम कहा ना, कौन सा प्राण कहते मुख्य प्राण, जो कुछ खाया जाता है मुख्य प्राण के द्वारा ही। आगे 8 की टिप्पणी में कहते हैं 8 में प्राण से माने क्या है, गौण मुख्य साधार सबकी रक्षा के लिए होता है उसके द्वारा खाया हुआ, गौण प्राण इंद्रियादि है, मुख्य प्राण स्वयं है, सबकी रक्षा के लिए होता है उसके, अन्य इंद्रियों के जैसा नहीं, एक एक विषय में आसक्ति के कारण ऐसा नहीं है, उसके द्वारा जो विषय लिया जाता है सबके लिए होता है, चक्षु जो विषय लेते रूप उसके अपने आसक्ति पूर्ति के लिए है, किंतु प्राण का ऐसा नहीं, अन्य के सहित अपने लिए स्वार्थ स्वार्थ परार्थ सबके लिए है, ये बता दिया। भाष्य हो गया, टीका फिर देखेंगे, समय हो गया, ये करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।